Molt bé, nosaltres hem arribat al final de la nostra actuació. No ens podríem acomiadar sense agrair en el tècnic en Andreu, sense agrair l'escalf i la comprensió de les nostres famílies, sense agrair-vos a vosaltres la bona estona que hem passat avui aquí tots plegats. No ens podríem acomiadar sense aquella sardana de Ricard i de Sau que parla de la ciutat d'on venim i que parla de la ciutat que ens enamora. Girona! Salve, salve, salve.